قریب کر دیتا صرف وہ جانور محفوظ ہوتا چمکار کو ان کے مواقع مطلوبہ میں خرچ کرتا رہے وہ مال کے ذریعے سے میں تین مثلاً حتى علم تدد خاطرة عن تنفر الشمس فصلتك وبانت النار تعال وإن هذا المال فضيلة خلوة وهي مصائب المسلم لمن أخذه في حقه فجعله في سبيل الله موت لي بهترين رفيق هي مال اگر جائز طریقوں سے حاصل فجعله في سبيل الله اور پھر اس کو ان کے مصارف جہاد دکان مساکین مال سبیل خرچ کیا اور مساکین وہ سبھی وہ مطلب یا خود ہمیں آتے ہو کل آ کے لائے ہونا چاہیے مسافر کرنے چاہیے میں مطلب گھر سے آ رہا اتنا مینا ہندو آ گیا میں نے اپنے رفیق سے کہا مجھے آپ کھانے کے بھار دے دو اس نے دے دیا پھر میں اس نابینا کو یہ سوچ کے دیا کہ اللہ کی دکھ ہے اللہ نے ان کو دو آنکھیں دے رکھی ہیں اس کا کرم اور اس بندے سے لے لی یہ اس کا آدر ہے ان کو شکر گزار مجھ کو ایک خاص شراب محسوس اللہ کی باتوں سے راضی کرے وہ مطلب یہ آپ کو جب یہاں سے کہو کر آج اللہ عشق ہوئے قرآن شہید نے عمل میں آمدے وہ بھی اس کا میں نے پہلے بھی سنایا میرا مقصد ترغیب ہے بھی راستے میں اور پیسے قیامت کر دو ہاں کتنی کا اندیشہ ہو تو نہیں کر جیسے آپ کے پیسے دیکھ کر کوئی ڈاکو آپ کو پوچھے بھاگل پور کے صاحب کلو کا پنجاب میں کام کرتا تھا وہ بیچارے غریب آدمی آئے لیکن یہ پیسے جمع کر رکھے پانچ ہزار روپئے تھے باپ کے جب وہ اسٹیشن پر آئے تھے تو آپ کو انہیں تاڑ لیا بازار بدھی نے وہ سامنے کھول دی یا کیا کیا باہر ہاتھ انہوں نے یہ کہا ہمارے پیسے بدھی نے چرا لیے کہ نوٹ کتنے کے نہیں سو سو کی اس نے کہا میرے پاس تو پچاس پچاس پولیس نے آ کے دو چار گھنٹے لگا دیا اگر کوئی آدمی کسی جہاد غازی کے لیے سامان جہاد کر دیا اس کے غائبانوں اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح سلوک کرے کوئی شخص غازی کے سوا آدمی شریف کو جائے گا اور یہ بھی قسم کا غازی کے لیے غریب اس لیے کہ حرام میرے معاملہ بھی شریف بہنت معقول حمید سے حمید و حناف ایک جو مریض کے نیش پہ انار کی جاتی ہے اور اس میں نیش قسم گل اندر وغیرہ ملا کے میدان کارگران میں جانے سے پہلے صحابہ اور صلیب انوپ استعمال کرتے تھے تغیر اجساد سے متعلق کے استعمال پر ہمارا خیال ہے کہ لوگ اللہ والے اور میت کے لیے مستحل ہو، اس لیے یہ رات کر کے کنوک لگا لیتے تھے، کیونکہ پتن اگانے کے بعد انوک کا استعمال مشکل ہوگا، معلوم نہیں ہوگا کیا صورت حال ہے. احادیث میں منع بتوار کہ یہ لوگ کفن پہن کر جایا کرتے تھے تاکہ مرنے کے بعد کفن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہو. شاید سونے چچا کیا چیز آپ کے لیے آپ مانیں اللہ کو. اسی طرح سے حافظ اللہ کا بھی لام کی تصدیق کے ساتھ ضبط کیا ہے اور تبیا کو منسوخ ضبط کیا ہے. علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف اللہ زائدہ ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو بھی یہ لام کو تقدیب کے ساتھ دور کریے مرتبہ ہو. میں کرتا ہوں سب کسانی ارادے اس لیے کہ صورت میں بات بالکل واضح ہوتی ہے اور نہ کسی لفظ کو زائد کرنا پڑتا نہ کوئی لفظ میں جھوٹ مانگنا پڑتا. اور اگر اللہ تجزیہ پڑھا جائے بے تشدید اللہ و نسب الفعل تو یہاں دو باتوں کا اعتقاد ضروری ہوگا. ایک تو من مقدر ماننا پڑے گا ماں رکھ جس کا من اللہ تجزیہ، اور دوسرے اللہ کو زائدہ ماننا پڑے گا. اور جب تک کلام بغیر حسب کے اور بغیر کسی لفظ کو زائد ماننے کے بن سکتا خام خام کے لیے ایسا اعراض اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس میں لفظ محسوس ماننا پڑے اور کلمے کو زائد ماننا پڑے. چلیے محفوظ ہے ان کا سلم ایک ان کا پانچ رہے تھے. چلیے طرف حدیث ہے کہ شاپن آ کر بیٹھ گئے. اس کے بعد حدیث مراد نے مسلمانوں کے انکشاف کا ذکر کیا. انکشاف کے معنی اپنے مرکز کو چھوڑ دینا یعنی پشپائی اور حضیمت اختیار کرنا. لیکن ادب کی وجہ سے حضیمت کا لفظ استعمال نہیں کپال ہاتھ کا ہم حدود نہ حتا نبار القول ہاتھ گا یہ اس میں پہلے تنخو کے معنی ہے ہٹو ہم وجود نہ ہمارے سامنے سے حتا قوم کے ساتھ مار دھار کریں. ماں ہاتلا کنہ نفال ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیش ماوت کو نفران صادق اسی کی حضرت صادق ابن قیس کی شہادت کے لیے. شہادت کے بعد واقعی وغیرہ کی روایات میں حضرت بلال نے دیکھا پرمار میں دیکھ میری ذرا کلا شخص کے پاس لشکر کے کنارے پر ذرا کے اوپر درم آنڈی رکھی ہوئی اور آنڈی کے اوپر تکاف رکھا ہوا اور میرے کلا کلا غلام ساد و سالم آزاد سینا خالد ولید رضی اللہ عنہ جب خاص سن کو تفتیش کی ذرا کے اسی طرح ملے اور خال لکھ کر امیر المؤمنین خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین صدیق اکبر کے لیے صدیق اکبر نے ان کی وصیت کی تحریر کرنے کی کرتی ہوں مرنے کے بعد کسی کی وصیت کی تنقید سے آپ ان کی وصیت تو نہیں ہوئی کیونکہ ان کا خواب ایک تو سچا تھا ایسا تھا جیسے زندہ دے رہا پورا قصہ تبرانی ابھی مدد سے خاص عمر ذکر کیا ہے چلے سب قصوں کو روایتوں کو ملا کے ترتیب کو گیا کر دیا طویلوں طویلتن کے علم پر ہے یہ اس دین سے ہے ایک اور ایک سے زائد کے لیے بھیجا جاتا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دشمن کے احوال و اخبار کی اطلاع حاصل کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں مقصد یہ ہے اگر طویلہ بھیجا جائے تو یہ زائد ہے اور چونکہ اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے اس لیے اس کی خاص طویلت ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا ترکوں اور عیسائیوں میں جنگ ہو رہی تھی اتفاقاً ترکوں کا طبیعہ ایک انسان تحقیق حال کے لیے تھوڑے پر سوار نکلا تو دیکھا خندق کھودے ہوئے عیسائی خندقوں میں موجود ہیں ان کی بندوقیں خندق کے کنارے پر لگی ہوئی ہیں اس نے سوچا اگر میں لوٹتا تو ایک دم سب مت کر بندوقیں چلا دیں گے اس لیے اس نے خندق کے کنارے گھوڑا دوڑا دیا اور گھوڑا نہایت تیزی میں اڑ رہا تھا اور ان کی بندوقیں دھڑا دھڑ چھوٹ رہی تھی لیکن بندوق کے چھلے گھوڑے کی دم پر لگتے تھے اور وہ جان پاک ہوتے یہ ہے جب اللہ کی نصرت آتی ہے تو انسان کی عقل ٹھکانی ہوتی ہے اور اس طرح سے میدان جیت کر چلا جاتا ہے طویلہ وہ خطرے میں ہوتا ہے اس لیے اس کی بڑی خاص قبولت چلی اور وہ قبولت یہ ہے کہ حضور نے ایسے ہی موقع پر حضرت زبیر کو اپنا حوالی بتا تو سبق میں بیان کرتا ہوں ان کو جب کے دے دو ان تمہاری بھی غلط سے اللہ کا انتظار نہیں ہوتی بہت سی باتوں میں نہیں سن سکتی ہوں اور بعد میں سے نہ کہیں ملتی ہوں اور نہ ان کے بعد مندر جات ہوتے ہیں جو بات گندے ہوتے ہیں وہ ملتی ہیں اس سے مستقبل میں فائدہ ہوتا ہے سال بھی آپ لوگ ایسے ملیں گے ہر سال کاٹنے کے کاٹنے چلیے میں تعجب کرتا ہوں آپ کچھ پیسے آپ لوگ چلیے وہ چلیے کیا کیا ایک انسان طبیعت بھیجا جا سکتا ہے اس سے پرسارت لیکن ان کو مسئلہ کتنے کا ہے اس لیے امام بخاری نے لفظ حل سے اس کی اشارہ کر دیا کہ اگر سبھی ضرورت ہو اور کوئی معنی نہ ہو تو بھیج سکیں اور اگر کوئی معنی موجود ہو تو تنہا آدمی جو مجھے بار وقت مسئلہ ختم پڑ جاتا ہے ایک آدمی نظر ہو جاتا ہے اور مسلمان پر آگ پاس ہو چلیے علامہ ابن ملکن نے اپنی استاد ابن سید الناس سے نقل کیا کہ انہوں نے قویل اثر میں لکھا ہے انہوں زبیر کا ذکر وہم ہے خبر کی تحقیق کے لیے جانے والے گزرتا لیکن حضور نے جنگ خندق کے موقع پر دو بار تحقیق کرائی، ایک مرتبہ سے یہ تحقیق کرائی کہ بنو قریظہ اپنے حد پر قائم ہے، خدا ہی کر دی اس کے لیے حضرت عزیز کو بھیجا، اور اس کے لیے حضرت عزیز کو بھیجا جیسا کہ روایت بعد میں، اور دوسری مرتبہ یہ تحقیق کرائی کہ احزاب کیا کر رہے ہیں، جس رات تین احزاب مدینہ چھوڑ کر اپنے اپنے اوطان گئے روانہ ہوئی، اس کے لیے حضرت حذیفہ کو منتخب کیا تھا، جیسا کہ مسلم شریف نے مفصل واضح کیا اور کچھ لوگ آج بھی اس پر چھوڑ باب سفر جس میں جب فضل الطلیہ اور حل بس الطلیہ وحدہ سے معلوم ہو چکا کہ ایک آدمی کا سفر جائے تو اسی کو صبح سے یہاں دو آدمی کے سفر کو فرمایا، اور بہت ممکن ہے کہ مصنف نے یہاں سے دو آدمی کو طلیہ بنا کر بھیجنے کی طرف اشارہ کیا، لیکن روایت میں تصریح نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تصریح فرمائی، حدیث میں وارد الراقب شیطان والراقبان شیطان والصداقت رقب اخرجہ اصحاب السنن صاحب ابن خزیمہ والحاکم من حدیث عن ابن شعیب نبی کہتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دو آدمی کا سفر ناپسندیدہ شیطان کہتے ہیں عاصی کو، صحیح بات یہ ہے کہ بخاری کی روایت اس روایت پر مقدم ہے،